اذا نصحوا لله ورسوله دایو نیویم آیاتو دا اغدر یم دل چا معذورین دا ذکر ال تکیر سعودی خلاصه دا خبر دا چې دا دا څلور لول مؤمنانو ذکر چې دی اغدل تکیر دا معذورین دا ال تسویدی د یو غدرو دا دلته دی دا غدیو دل د منافقانو دغه ورد بس پکشي په منافق کې ګرد عمر قران کریم دی ورج بحث مباحثه کوي نو رابطه دا ما قبل سره دا شمال دا سورته تبوک د کزا سره اړه درلود د ډیرو آیاتو څخه خو هغه نسبت کې چې شپږ دګي وي د دوه درو ډلو بیان دلته پر دغه ځای باندې وسکول کیږي چې مخکې ما وای دا دې اصلي خبره دا سی و چې الته مخکې په بل آیت کریمه کې چې الته موږ ویل چې هغه توبه چا پاته سوي وای یو څه کسان چې د نشد په تنبوب سره ځان وتړي هغه خلک ودوغو ته بخو الله تعالی قبول اسو ول چې نبی علیه الصلاه والسلام موږ خلاص نه کې تر هغه وخت موږ خپل ځان نه خلاصو یو ډله دا و چې هغه پر خپل عذر پر خپل عیب خو چې به په قانع او اقرار یې پکاو چې واقعا موږ غلطي کړې ده ځان یې هم نه و تړلی په کورو کې ورنبی علیه السلام کراله چې موږ ته خدا غسته کهالي سره پیښه شوه زموږ توبه به قبول سي که به نه سي الله پاک هلته ځي خبره کوي یو چې بری یو نور چې دي د هغو خبره مؤخره شوې ده و آخرون مرجون لامر الله یو څه چې و هغه وروسته سوي دي د الله تعالی او امر ته چې موږ الامر الثاني ته خبره کتل کیږي هغه امر الثاني دلته اوس بیانېږي چې دوی ته نه هم الله تعالی بره دغه توبه د قبول زیری ورلره ورکوي ترجمې ته داسې راځم چې دا درې نفره چې نو دي چې مال پاته و په هغو کې یو کعب بن مالک رضی الله عنه بل مراره بن ربيع رضی الله عنه بل هلال ابن امیه و دا غدری چې واغه په کورو کې پات و دوغه قصره په بخاری شریف کې الته په حدیث کې ورته راغلی ده خلاص ده خبر یاد ده چې دی الته راغلی و نبی علی صلوات و سلام تعالی او تعالی هغه آیات نازل کی چې د دې امر جماع تلس ول اوغنم او اخلاص دې نه وکي چې پاته مو په ځان تړلې و چې هغه سعادت په نصیب سوی چې الته بخښ ورته سوی وای توبه قبل سوی خو دې دغه صفات و ان چې معتلس ول پیغمبر علی سلام چې مؤمنانو ته امر وکي بارے د دې سره بیا سلام او کلام معنا خبرې مو سره کوي بس دې دوری بلا مسالم ور اچي مروغ بار سره کوي مور سره کړي مې مجلس ور سره کوي د ثانی بنجې زه پر وړه کوي چې خبرې مو سره چې په دې پوسی چې ما څونه غلطی کړې ده وس نه نبی علی سلام خبر را سره کوي نه دا نور مؤمنان خبر را سره کوي پر دې ځکه بار دا رقم څنګه سوله بار په خپل مرګ خوشاله و دا دونه پر اخب زکه یو ځای سات نه تیری دي د خپل ځان څخه خلق بروي وي د خپل ځان را باندې بار شو د خپل نفس د زړه ورته تنگ شنه پستنګي کده چې دغه حال ته ورسېدل چې د خلکو پر چم در ژوند په مرګ خوشاله نو الله تعالی دغه آیتونه بار نازل کړ پر دې بار زیری وس وس نو ترجمه ته کیسه ګوري لقد په تحقیق سره تاب رجوع کړی د پر رحمت الله تعالی علی النبی پر نبی علیه السلام باندې دا یو والمهاجرین او دا الله تعالی رجوع پر رحمت کړی د پر مهاجرینو باندې والانصار او الله تعالی رجوع کړی د پر د انصار باندې پر رحمت کوم مهاجرون انصار الذين اغم مهاجرون انصار اتبعوا چې دوی تابعداري کړی او د هود دغه نبی په ساعت العسره کې په هغه ساعت کې د سختی شدید سختی په ساعت کې د نبی علی صلوات و سلام پر شاواره له دا د تبوک د غزا تیاری چې د جس په قران کې په ساعت العسره باندې تعبیر وکړ د سختی کړه نیوې د تنګ سی پر ساعت باندې نو پر دغه کسان الله رجو پر رحمت کړي د چې پر تنګ سی باندې د نبی علی سلام پر شاواره له د دې کې وایي تنګ سی واجه چې شید چې وږي حالت ته د تنګ سی نمبر لرو ور کړی دی و یو خدا د چې ګرمي ډیره شدیده کدا اس په خبره پوس واس د کوټي ګرمي چې په ګرد علاقه کې مو ده هغه شاله علاقه ده پر منځ باندې خلک چې دري په کوټه املکی ورکم چې مونږ وکی ما نه خو چې په اوره ګړې دا رقم زحمت سی باندې نو دا چاله ده پر دشت په غرو کې بیا او پلان دی ام په شای تور امر څخه او دې د جنگ په خوا باندې نو دا ګرمي چې نه بلا عسرت څنګه منځ ته نه دی جهاد روان دي او هغه سفر دونه ډیر دی چې ما نه د میشت سفر دی نو یو خدای سخت دی نو بل سختی دا ده چې د سفر د وردوالي سره سره دشمن چې و هغه داسې تعلیم یافته دشمن و ده دغه ده د هغه رومیانو لشکر و هغه د قیصر د روم هغه چې و هغه تعلیم یافته لشکر و د جنگ په قوانینو پوه و لکه اوس چې مؤمنان جنگ کوي د جهان د پرمختللي پوځ سره چې ورسره اخته دي چې هغه د مثال په طور په سانتي و په لویشت باندې مځکه د اندازه کړې ده

سموان بیا تا برجو وکړه الله تعالی علیه پر دی پر رحمت هغه د زړه کجی استکر بار را نخته یا څوک نه واده واره ځان چی ګوري واستکاوه د سمه تابت ته پام سو چې ورسته نو د چیش کول الله رجو پر دی وکړه د څه وخت چې یعنی په د پدل کې پلات چی شرا له کجی را له الله چې توجه پر وکړه رحمت پر نازل کې بلای پر کې استقامت را له جناب علی سلام چې ادخل پر چا مجه ورزه در د اصل شپاتیه مبارک دی را دی مدری دی انه بے شک دغه الله بهم پر دغه خلکو باندې دغه مهاجرون او انصار چې د دایوې دندې په زړه کې نو کې کجره را بیرته الله زړه را ټینګ کړي د استقامت پر دین ورکي الله پاک دې پر دې باندې رؤوف الله تعالی پر دې شفقت کوونکی دی نرمي کوونکی دی رحیم رحمت کوونکی دی معنا پر دې باندې نور هغه انعامات الله تعالی نور لرورکي انه به شک دغه الله بهم پر دې رؤوف شفقت کوونکی دی رحیم مهرباني کوونکی دی الله تعالی پر دې باندې دغه آیات کریمه خو خلاص دا هغه کسان پکې کې راځي کله چې په ځل کې خپل کې جوړ ګرځیدل او بیرته الله تعالی زړه راټینګي دا یو بل خو هغه مخلصین مش خپل نبی علی صلوات و سلام دی او مهاجرون انصار چې اوار دا واره ولاړ وو دي خپل چې د فریق تور ذکر کې چې دا له پدې کې دسو نو دی به د ذکر سره کنه سو دا بل آیات شمال په دې ځکه درې به ذکر کې دا بل آیات وسکوره وعلى الثلاثه او دا غره کم الله تعالی توجه پر رحمت کړی ده علی ثلاثه پر اوغ درو نه پر چا مخ کې نمان مایت کش کعب ابن مالک دی مراره بن ربیع دی هغه هلال بن امیه دی چې اما ول دی ځان په تنبوب سنو تړلی پیغمبر خبري پر بند کړی ده اصحاب ور خبري او مجالسات و سلام کلام مو سره کوي نو هغه نه پاره وصیات وعلى ثلاثه او دا غره کم الله توجه پر رحمت کړی پر اغه درو الذين اغدروا خلفوا چې دې ورسته کړه سوي و معنا خلیفو امر هم چې د دې امر ورسته کړه سوي په هغه مرجون آیت کریم کې چې مخکې تیر سوي دي کله چې هغه ستاسو په یاد وینو چې بارې له سبا لا ډاله ستا دې ورسته سوي دي و امر ثانی ته چې الله تعالی بیا د دې په باره کې امر استعمالي چې بیا به راسي هغه امر و نازلي دغه خلیفو دغه مراد شو چې یعنی د دې خبره ځنډول سوي و دغه دې نن حکم درارالي د خلیفو ترجمه دا ونه کړي چې خلیفو چې دې جاده پاتې شي و یا خلیفو چې د دې خبره هغه د توبې ورسته کړه سوي و دغه ترجمه ده پر هغه درو هغه خلی پوچ دی ورسته کړه سی وو وینا ته هغه خبره ده توبې ته دی حتی تر هغه وخت ورسته سول اذا هغه وخت ضاقت چې تنگ سو علیهم پر دی باندې الارض مزکه چې مزکه پر تنگ سو پر دی بما سره ده هغه روح بات چې ده پر اخ د دغه نه پر اخ مزکه الله تعالی پر ده باندې وار اخ وک په غاړه کې وجود ده چې څو پیښ شو چې پیغمبر علی السلام اصحاب د دې مجلس ول السلام ده کلام منع کړ نو بره بده ځان ته وکتل چې ما څونه غټ جرم دي چې نبی علی صلوات و سلام سلام را اچي او نه ما ته اصحاب سلام را اچي نه را سره کښینی نو دې خورا پریشان وغداقت عليهم انفسهم وغداقت او تنگس عليهم پر دي انفسهم د ځانو نزړه ورته تنگس خلک نه وای بارا د خپل ځان مبد کی ځان پر بارس په مرګ بارا خوشال او دغه سعادت پر دی رالی نو تر داغه وخت چې دغه سسول وزونو او دی دا ګمان وکي پوس په خپل ځل کې اند دی خبر لا ملجا چې اس د فنا ځای نسته من الله یعنی من مواخذه کې لا د الله د مواخذه سولان ولا کسي چې د الله د مؤاخذه څخه ته غواړي چې بل ځای فنا یو چې بل ځای کې فنا ناکام ده بیرته به الله ته ورس وسم زموږ د پاره دغه رقم د کده چا څه غلطي وسی ګناه وسی پر دربارو دې نه ګرځي چې بارا به زما عاق شي د الله دربار به بیرته ما عاق چې غلطي دې د الله کړې ده بخښنه بند چا څه غواړي د الله څخه غواړي نو دې په دې خبره پوسول چې ما ته به معافي الله کی الله ته په اخلاص رجوع وکړ وزون او دې پوسو دې یقین وکي ان دغه خبره لا ملجا چې زائده پناه نسته من الله یعنی من واخذت الله من عقاب الله د الله د غریب ته څخه الا الیه مگر نو دا الله ته به پناه ورلره نو دوی چې دغه حالت ورسېد ثم بیا نو تاب علیهم ثم بیا تاب رجوع پر رحمت وکړه الله پاک علیهم پر دوی باندې د څه د پاره رجوع پر رحمت وکړه الله چې درس واخلي پس دا تور دغه سوای چې درس سمانه لیتوبو چې دی بل وخت رجوع و الله ته وکړي چې الله رزدا کې ګرسره چې غلطي سره یو کې رجوع چاته کې و الله عز وجل تکیر دغه د پاره الله پر دی رجوع پر رحمت وکړه کې دایس په خبره پوس واس ثم تاب علیهم بیا ورسره رجوع پر رحمت وکړه الله پر دی باندې د څه د پاره لیتوبو چې دی رجوع کې د آینده د پاره و چاته د الله او خاطر بل خو لا نسی د الله سره جوړ وکړي ان الله هو التواب الرحیم ان الله بشک الله هو دغ الله التواب بخير دير توبه قبل وكدي دير رجوع كوكدي برحمت سره

دجن فطول احكام مشتد عمل توفيق راك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.